ازبکستان سلور تا دیزوانانو زمن دوران ران ران چمن گلانو زمن دوران ران ران چمن گلانو دو میستر کستان سلور تا دیزوانانو زمن دوران ران ران چمن گلانو زمن دوران ران ران چمن گلانو زر زر د پوهلی وی په باندې تورا ولای په هوا کوزم شپې د خوشاسو را ولای د وطن هر رنگستان د واشي طبيبانو زمنګ دوران ران ران چمن ګلان د مستر کستان سلور ته دی ځوانانو زمنګ دوران پردی فروان لری تورا وطن زمنگا نور مدوان لری رنجو بطن زمنگا لازو نار طرف یو کمی غالی مانو زمن دوران ران ران چمن بلانو دو میز ترکستان سلور تا دیزوانانو زمن دوران ران ران چمن بلانو زمن دوران ران ران چمن بلانو شپاو راز یو کلیپ زانور نو دکارو رازی تی پاتیو بلا کاروان تا ہیمازیان رازی تی در شمی لاس کی واخلی افغانانو زمن دوران ران ران چمن گلانو دو میستر گستان سلور تا دیزوانانو زمن دوران ران ران چمن گلانو زمن دوران ران ران چمن گلانو یو خواک لاس کی تورا پل خواک نم پکار دی جواسا یو مجبورا دو وطن غم پکار دی قربان لطو یو دا قلم لخاون دانو زمن دوران ران ران چمن گلان زمن دوران ران ران چمن گلان مستر کستان سلور تا دیزوانانو زمن دوران ران ران چمن گلانو زمن دوران ران ران چمن گلانو